الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عظمت او فضیلت قرآن کریم اغا بیان شو داغین بعد آداب متعلقات قرآن کریم پا تفصیلات سرا بیان شل پا دریم درس کی پینزا مهم حقوق دا قرآن کریم اغا پا تفصیلات سرا بیان شل پا سلورم درس کی دا قرآن کریم نا دا پیدو دا اخستو دا پارا کم اسباب دی کم علتون دی یولس اسباب پا تفصیلات سر بیان شل پچا کچی دا یولس اسباب راشی اللہ تعالی و ترخپل کتاب علم ورکی پا پنزم درس کی بیا اسباب مانعہ عن فهم القرآن نه اسباب داسی دی دا چې چا کې موجودی الله تعالی تر خپل کتاب علم نور کوي دا غي تفصيلات دا مخ کې بیان شول په شپږم درس کې بیا د قران کریم تعریف موضوع او غرض دا بیان شول چې دا قران کوم کتاب ته ویل کیږي الله تعالی دا کتاب ولې راولېګه د دې غرض او غایه او مقصد سو دا غي تفصيلات بیان شول دا غی پا زیمن زیمن کی دا یوشی تعارف پا اسمای وصفیو سرا پا اسمای سپتیو سرا زیاد کی گی نو پا طریقی دا مش نمونی خروار سرا دا قرآن کریم یو سو نمونه هم بیان شل چی بازی هم پا سیرینو پینزاویا لیکلی دی بازی پینزا پندوس لیکلی دی دا غی سن سا وضاحت مخ که بیان شو او موضوع دا قرآن کریم سوا لوی مسئله چی دا طول دا قرآن کریم نور مسائل دا اغه د فار بیا ذکر کیږي اغه کوم موضوع اغه د الله تعالی توحید او د الله تعالی حاکمیت دغه تفصیل مخکې بیان شو زکه تاسو ته ویل چې مولا علی قاری رحمت الله علیه وی فالقران كله بالتوحید د الله تعالی کتاب قران کریم د ټول توحید د فار الله تعالی را لېګلې دي چې خلق الله تعالی یکی و منی په نننی درس کې به مقاصد مهمه د قران کریم اهم مزامین د قران کریم کوم دي په قران کریم کې زیات مسائل کوم بیانې دا ځکه وایي چې دا په قران کې زیات بار بار ورازي نو چې دومره علم سړی ته یي چې اهم مسالې کې دا بیانې مقاصد مهمه په قران کریم کې الشيخ شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه او زمونگا ټول استادانو بداوی چې شپږ مقاصد دی د قران کریم لوی لوی مقاصد او زمونږ بعضی استادانو بیا دوی چې مقاصد مهمه د قران کریم اته دي هغه شپږ چې ټول اتفاقی دي هغه دادی د الله تعالی توحید رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم صدق القرآن صداقۃ القرآن ته ویل کی چې دا پیغمبر هم رښتونه دی او دا الله تعالی دا کتاب رښتونه کتاب دی ایمان بالآخرت جهاد پی سبیل الله او انفاق پی سبیل الله دا شپږ موضوعات داسې دي چې دا په قرآن کریم کې ډیر زیات بیانېږي مقاصد مهمه په قرآن کریم کې یا اهم مضامین د قرآن کریم دو مقاصد زمونږ استادانو نورم بیان کړی دي یو تنظیم او دویم آداب د تنظیم دپاره اصول د تنظیم دپاره د دې اتو خبرو په مختصر ډول باندې لږ وضاحت کومږه اوله خبره د الله تعالی توحید د الله تعالی توحید څه ته وایي علامه طبتزانی رحمت الله علیه په شرح المقاصد کې تعریف د توحید دا کړی دی حقیقۃ التوحید اعتقاد عدم الشریک فی الالوہیت و خواصها، اعتقاد عدم الشریک فی الالوہیت و خواصها دا اللہ تعالی فبارکی دا عقیدہ ساتل چې دا اللہ تعالی سره شریک نشتره په الوهیت کې، او دا الله تعالی چې کوم خاصیات دی پاغي کې دا الله تعالی سره شریک هیڅوک نشتره، دی ته وی توحید اعتقاد عدم الشریک فی الالوهیت و خواصها. دا الله تعالی سره په الوهیت کې او په خواص او په خاصیاتو کې الله تعالی سره څوک شریک نشتره. دا اولنۍ خبره شوله. بیا د توحید درې اقسام دي، مختصر ډول باندې وایو چې سره پوه شي، او دا بعضی مسائل داسې دي چې دا د عقیدې سره تعلق ساتي، نو دې زده کړه ډېره زیاته ضروری ده. یو د توحید پر ربوبیت. توحید پر ربوبیت دې ته وایي چې مونږ او تاسو دا عقیده وساتو او دا یقین وکړو چې الله تعالی په خپل وجود کې چاته محتاج نه دی. الله تعالی د هر څه پیدا کوون کړي، الله تعالی مالک دی، تصرف کوون کړي، قدرت لرون کړي په هر څه باندې، ته د ټول عالم تدبیر او د دې انتظام چلون کړي، د ټول عالم پالنه کوون کړي، د پالنې لپاره بارانونه راوړي، پستونه کوي، سبزیان راټوکي، د خوراک سکاک پوشاک اسباب الله تعالی پیدا کوي. دې ته وایي توحید پر ربوبیت، چې الله تعالی په خپل ذات کې هیڅ چاته محتاج نه دی، د هر څه پیدا کوونکې الله تعالی دی، مالک، تدبیر کوونکې، انتظام کوونکې د ټول عالم د ټولو مخلوقاتو هغه دی، د مخلوقاتو د پالنې دپاره بارانونه راورول او دغسې فصلونه سبزیانې د هغې د خوراک سکاک پوشاک انتظام کول دا ټول الله تعالی کوي. دې ته وایي توحید پر ربوبیت. اوس راشي هغه بل ټکی ته، دا زمونږ به ایمان او عقیده دای چې دا کارونه ټول الله تعالی کوي. کوس چا دسی ویل چې باران الله نه وری بل څوک، دا قدرت څوک د بل چا لپاره ومني، خالق الله نه دی، نعوذ بالله، د بل چا لپاره دا ومني، د دې نظام د دې ټول عالم انتظام چلوونکې نظام چلوونکې الله تعالی نه دی بلکې بل څوک دی، د سړی به کافری، د سړی به مشرکی، قطعاً مونږ هغې ته دغه ویلی شو. په دې باندې ډیر آیاتونه د قران کریم دلالت کوي، نو مونږ او تاسو به دغه وایو، زمونږ او تاسو عقیده به دغه وي. بعضی خلک داسې وایي چې دا نور کده کول، یعنی یو نور راخېجول دي او بل چې نور کده کول دي چې نور پریوځي، وایي دا شمس تمریز بابا کړی وو، دا د شرک خبره ده، دا نشي کولی. بعضی خلک پکې دا وایي چې پلانی بابا چې ډکه کشتۍ هغه د ډوبشی او دورس کال بعد دریاب نه راوخې جوله، دا د شرک او د بیدنې خبرې دي. دا ټول کارونه مړه کول، ژوندي کول، دا بعضې خلکو عقیده پرې معاشره کې داسې وایي د دنیا نظام قطبان او غوثان چلی، پلانۍ چلی، پلانۍ چلی، دا د شرک عقیده ده، دا د بیدنۍ عقیده ده. د بعضې خلکو عقیده پرې معاشره کې دی وایي د بزرګانو ارواح هغه راځي او د دنیا تدبیر او د دنیا نظام هغه چلی، دا د شرک عقیده ده او دا د بیدینه عقیده ده. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یکم مشرکان او د مکی مشرکان، نو اغي توحید پر ربوبیت د الله تعالی منه، دا خبره مې داسې وکړه چې بده ونه لګوي په ځان باندې. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یکم مشرکان او اغي توحید پر ربوبیت منه، ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض، کله مشرکان نه وری تپوس وکړي چې د ازمکه او اسمان شا پیدا کړی دی، هغه د الله پیدا کړی، موږ ته سي مشرکان ښکارو. مې يدبر الامر، دا نظام څوک چلی دی ټولې دنیا، هغه به د الله تعالی چلی. اما یملک السمع والابصار والافئده، وګونه سترګې زلونه دا چا پیدا کړی دی، وی دا الله تعالی. و مې يخرج الحي من الميت، وی دا ژوند کول مړه کول څوک کوي، دا ټول د دې په اړه کې عقیده وی دا الله تعالی کوي. دا به منل چې دا باران رمانی الله تعالی وری، نو لنډه دا شوله چې توحید پر ربوبیت د مکی مشرکانو معنی. خو د دې زمانی مشرکان بریلیان هغه دا غوړ ډیر بدتر دي، وری تاسو به ډیری ویډیوګانې کتلی، خلک زی باباګانو له او کله چې باباګان تلاړ شي هغه ته سجدی هم کوي، دا غینه بغیر بیا ال د زنګوګانی وای خزه چې بده کې غټه الو خرجو بیا ول زوی ورکې او دا بابا ول ورکې او کله وای چې هډيري عجبا جی خبرې دی د باران په باره کې او د یوسف په باره کې دی بل سب باره کې نور دې زمانی مشرکان د اغه زمانی د مشرکان نه ډیر زیات بدتر دي او ډیر زیات پلید دي راغینه دا اول قسمو شرک توحید پر ربوبیت دویم قسم توحید الاسماء و صفات دی دا هم زده کی او دا ډیر زیات بهترینه خبره ده توحید الاسماء و صفات دی ته ولیکي چې مونږ او تاسو ودا عقیده ساتو او دا ایمان بلرو چې الله تعالی په قران کریم کې کوم نمونه او صفاتونه حقیقیه فعلیه د ځان د فار ثابت کړی دي او ذکر کړی دي یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل احادیث صحیحه کې د الله تعالی د فار کوم نمونه ذکر کړی دي دا د الله تعالی د فار ثابت دي د توحید الاسماء او صفات وي بیا د دغه اسماء او د صفاتو په باره کې د الله تعالی د صفاتو په باره کې و زمونږ او استاد سودا عقیده دي چاغه به مونږه ربل هیڅ چا د پاره نه منو په کوم معنا د پاره چی د الله د پاره منو په هغه معنا باندې ربل چا د پاره نه منو دا ټکه مولي وای دا ډېر چې اعتراض را نشي که څوک دا اعتراض وکړي چې رؤوف دا د الله تعالی په صفاتونو کې ده خو نبی عليه الصلاه والسلام تم رؤوف ویل شوی نو تاسو ماده سویل کم نمونه چې په قران کې الله د ځان د پاره ذکر کړی دي یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې ذکر کړی دی په صحیح حدیث کې ثابت دی په کومه معنی باندې چې د الله د پاره ثابت دی نو په دغه معنی باندې د بل چا لپاره منل د بدینی ده ها کبه بل چا باندې اطلاق کیږي هغه به مجازن شوی حقیقتا به پینې شوی الله تعالی چې په قران کریم کې یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیثو کې د الله تعالی نه کم صفات نفی کړی دی لا ولد له لا والد له لا صاحبۃ له نو هغه به سلبی منی معنی دا شول چې دا د الله لپاره به نه ثابته دی ته وی توحید الاسماء والصفات اسی زه یو مثال تاسو ویمه او نور به بیا دین زکه قلار شو چې دا ما خمنه خبرونه کې د عمر ریډیو تقریبا 15 پګ میاشتې بده باندې ولګیدلی د الله تعالی اسماء الحسنا هغې باندې د الله تعالی د نومونو تعارف پیژنګنه تعریفونه د هغې سره ځای په ځای باندې ښایسته او بهترین واقعیت او د هغې سره د اسماء الحسنا خاصیات فضایل فواید او څه وظایف هم ذکر شوي دي نو تقریبا شپږ میاشتې به مونږ لګولې په هغې باندې خو زه یو مثال وایمه الحیو الله تعالی ژوندی ذات دی القیوم تدبیر کوونکی دی اوس د الحیو دا صفت ثبوتی د الله تعالی لپاره ثابت دی په قران کې هم ثابت دی په صحیح احادیث کې هم ثابت دی اوس د الله تعالی لپاره جون ثابت دی د اسماء الحسنا په سلسله کې لري تعریف مونږ کړو چې حی هغه ذات چې د الله تعالی د جون نه ابتدا شته نه انتها شته الله تعالی داسې ذات دی اوس مونږ هم جون دیو خو د الله د لپاره چې څنګه جون ثابت دی دغه جون د بل هیڅ یو بندر لپاره ثابت نه لري کداري ثابت کبه دی باندې سره د دین نووزی بل طرف ته ودی باندې نو الحیو دغه دی نو دې ته ویل کېږي توحید دقسی السمیع الله تعالی اوریدونکی ذات دی الته کې مونږ د دې تعریفونه پوره کړو چې السمیع څه معنی ده وس خو مونږ هم اورو مونږ هم کانه خو نه یو مونږ خو اورو خبرې خو د الله تعالی لپاره چې السمیع په کم صفت باندې په کم معنا باندې ثابت دی حقیقتا اگر بل چار پاره ثابتول د بینی دی دې ته ویل کېږي توحید الاسماء والصفات دریم قسم د دریم قسم چې د توحید نو هغه د یو ټکی وایو بیا مخ ته زو هغه دا چې د الله تعالی د ټولو صفاتونو مرجع دو سيزونه دي قران چې کله ګوري تلاوت کوي دا دې ځکه زده کوي ان شاء الله درس په منځ کې وځي په ځای باندې دا وایو د یو مسلې لپاره به دا خبره کوو د الله تعالی د ټولو صفاتونو رجع دو ټکی یو العالم بكل شيء هو الله او دویم دار چې قدرت کامله د الله تعالی لپاره دی کم ځای کې چې دا دو صفات راشي مخکې او شاته په قران کې ګوري الته کې مسله د حاکمیت حاکم قانون ساز او حقيقي بادشاه حقيقي منل به د هغه چا کیږي چې قدرت کامله د غیر لپاره ثابت او دویم دار چې علم کامل د غیر لپاره ثابت په مخلوق کې نه قدرت کامله لري چې لپاره شته او نه علم کامل لري چې لپاره شته فلهذا قانون ساز به صرف یو الله تعالی د بادشاهی لایق صرف یو الله تعالی دی نه بل څوک. دا به ان شاء الله زې په ځوان بیا راځي. دریم قسم د توحید چې تاسو ته مونږ ویل درې قسمه د توحید دي، نو دریم قسم دی توحید د عبادتو، توحید د طاعاتو، توحید د تحلیل او د تحریم متولې کی. د دې دریم قسم په باره کې هم دا عقیده مونږ ساتو چې الله تبارک تعالی د عبادت لایق ذات صرف یو الله تعالی دی، نه بل څوک. دا عقیده مونږ تاسو ساتو، دا عقیده مونږ تاسو ساتو چې د الله تبارک تعالی د اطاعت لایق صرف یو الله تعالی دی. دا عقیده مونږ تاسو ساتو چې الله تبارک تعالی حلال باغی چې الله تعالی یو شی ته حلال وي، حرام باغی چې الله تعالی یو شی ته حرام وي. اوس په دې قسم توحید کې ډیر خلک پیل دي په دنیا کې. کنن سوا وګورئ نو خلکو د الله تعالی اطاعت پرې خو دی. په دغه معنا سره که څوک د یو طرف ته د الله تعالی حکم دی او بل طرف ته د غیر الله حکم دی، د جمهوریانو د پارلمان والا او د انتخاباتو والا یو حکم دی چې د پارلمان نه یو خبر راوځي چې دا به منی، لکه مثال په تور باندې سود حلال دی، بس دې له دغه ورکړل دی قانوني جواز یې ډېر پر ورکړل دی. اوس یو طرف ته د الله تعالی حکم شو چې وحرم الربا، الله تعالی شراب حرام کړی دی، بل طرف ته دی د دې الله تعالی اطاعت ونه کړ په دې حکم کې، بلکې د پاکستان په آئین کې یا دغه په نظام کې دې ته رسمي حکومتي اجازه ورکړې ده د حلال والی چې دا شی حلال دی. او وخت په وخت باندې په خبرونو کې په اخباراتو کې هغه راځي چې په سود کې دومره شرح نور وکړله، دومره اضافه نور وکړله، دې ته د قانوني د جواز شکل ورکړی دی. یو سود کول دی، نو سود کول خو حرام کړ دی، ناجایز ګناهی کبیره ده. یو سود ته قانوني د جواز شکل ورکولی دا کوپر دی، دا بیدینی ده. یو طرف ته مثال د مسلمان قتل دی، نو مسلمان قتل د ګناهی کبیره ده، دا عظیمه ګناه ده. یو د مسلمان قتل هغه قانوني جائز ګڼل، د طالب او د مجاهد قتل دا قانوني جائز ګڼل، د دې لپاره پولیس او پوځیان تربیه کول، ایسای تربیه کول، د غیر لپاره مستقل نظام جوړول، د غیر لپاره نصاب جوړول چې څوک د دې ملک خلافی اگر کچا کوپر کاو خدا به تاسو وجنی، دا به قتلوي، دا پردی تاسو نه هم په دقیق او د تنخواه ملوي. نو دې ته دسی دغه یو د قانون شکل ورکول، یو د مسلمان قتل دی هغه صرف نفسی ګناي کبیره ده، یو د دې جواز دی. ظلم کول دا حرام کړ دی، یو د ظلم جایز ګڼل چې دا دې ته قانوني شکل ورکی. د مسلمانانو خرڅول په امریکایانو باندې، په يهودانو، په نصارو باندې دا خو حرام دی، اوس دا جایز نه، دا خپل وجیبه ګڼي، دا خپل فریضه ګڼي، دا خپل وظیفه دی، ته ډیوټي وای. نو دا کوپر دی، دا بیا بدینی ده. زنا حرام ده، لا تقربوا الزنا، الله تعالی زنا حرام کړی ده. اوس یو زنا کول دی، نو زنا کول خو ګناي کبیره ده. یو د زنا جواز ته قانوني شکل ورکول دی، لکه مخکې په دې باندې بحثونه شوی دي چې یو د پاکستان پایین کې چې یو زنا بل جبر ده او بل زنا بل رضا ده. که سړی او ښځه د یو بل سره په زنا باندې دغه شول راضی شول، نو په دې باندې بس نیوه کنه، او که په جبر باندې او سره بدکاری وکړله، نو هغه بیا رانشي. دې ته وایي توحید العبادت، توحید فی العبادت، توحید فی الطاعت، توحید فی التحلیل والتحریم. نو دا عقیده، دا د عقیدې درسونه دي. زمونږ د عمر ریډیو د درس یو خصوصیت دا دی، مونږ مخکې بار بار ویل مونږ د هیڅ یو د طاغوت د سایه لاندې درس نه کوو. که د ټولې دنیا کافر هر څه وی دي، الحمدلله په دې باندې زمونږ مشرانو قربانی ورکړې ده، او په دې باندې زمونږ مشران سوځولې شوی دي، د اور په لمبو کې، د بارودو په لمبو کې جبې ته کټ شوی دي، پر وړونو راښکلی شوی دي، اسیران شوی دي، بندیان شوی دي. که زمونږ سره څوک هر څه کوي، لاس او خپې هر څه آزاد دي، خو د الله تعالی چې کومه خبره ده مونږ به هغه کوو، خفا کوي کو. نو مسلمانانو دا واورئ، العرب تسمی کل من دان لملک عابد له، چا چې د کم بادشاه قانون او نظام اومانه د الله تعالی د قانون او د نظام په مخالفت کې، نو دا داغه عبادت کوونکی شو، هغه بادشاه معبود شو. یو انتظامی امور دی، د غیر پاره یو نظام جوړول، برحال د دې خبر وضاحت به بیا په درس ومنځ کې کو. یو شرعی امور دی، یو عام انتظامی امور دی، مثلا د ټریفیک د پاره دا اصول دی، د بازار د پاره دا اصول دی، د هسپتال د پاره بدای، هغه باندې څوک نه کاپیر کی. یو امور شرعیه دی د امور شرعیه په مقابل کې د الله تعالی د قانون په مقابل کې بل قانون جوړول دی. نو دغه بیا کوپر دی او دغه بی دینی ده، زمونږ دغه عقیده ده ولا یشرکو فی حکمه احد ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه. د دې لپاره الله تعالی پیغمبران نه لیږلی او دې ته وای کچا ټول صرف طاعت د الله تعالی لپاره ک په تحلیل او په تحریم کې د الله خبره اومنله، نو دا د الله بنده دی، الله تعالی معبود دی. او کده الله تعالی د تحلیل او د تحریم په مقابله کې چا د بنده تحلیل او تحریم اومانه، نو هغه بنده هغه بل بادشاه او هغه جمهور رئیس رئیس جمهور هغه معبود شو او دای عابد شو. العرب تسمی کل من دان لملک عابدا له. نو څوک د بوش عبادت کوي، څوک د ترامپ کوي، څوک د بل کوي، څوک د بل کوي. او پاکستان کې زیات خلک د وس په دی وخت کې مخ کې چا د خزم کړی دی د بدنظیری، او چا د مشرفم کړی دی دغه ذلیل او دغه رسوا، او چا د وسه د بل سو باړی کړي. نو بس العرب تسمی کل من دان لملک عابدا له، دا د غیر عبادت کوونکی دی. الحمدلله مونږ د الله تعالی بندگان یو، الله تبارک تعالی چې راته سوی هغه وکړو. دا توحید تعریف بیان شو او د توحید بیا درې اقسام بیان شول. توحید درې اقسام د توحید بیان شول، یو توحید الربوبیت دی، او دویم توحید الالوهیت دی، اول توحید نه توحید په الاسماء او صفات دی، او دریم توحید فی العبادت فی الاطاعت او فی التحلیل والتحریم دی. درې اقسام د توحید دغه بیان شول. علماء کرام لیکلی دی الاشیاء تعرف بازدادها، اشیاء په ضد باندې پیجندل کی. د توحید په مقابل کې شرک دی. نو شرک څه ته ویل کیږي؟ امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه وی په مفردات کې وی الشرک اثبات شریک الله تعالی، د الله تعالی لپاره د الله په بادشاهی کې یا په خواصو کې حصدار ګرځول، حصدار مقررول، دته ویل کیږي شرک. شاول الله رحمت الله علیه په الفوز الکبیر کې په 13 صفحه باندې ډیر بهترین تعریف بیان کړی دی. والشرك ان يثبت لغير الله سبحانه وتعالى شيئا من الصفات المختصه به، چې د الله تعالی کوم صفات خاص دي د الله د پاره هغه د مخلوق د پاره منل، هغه د شرک وي. د شرک اقسام، شرک اول په دو قسمه ده، یو شرک اعتقادي ده او دویم شرک فعلی ده. تفصیل، شرک اعتقادي ته ویل کیږي چې ستا په زړه کې داسی یقین ناشی او داسی پوخ مضبوطه خبره دی په زړه کې راشي د الله تعالی لپاره چې کوم صفاتونه ثابت دي هغه تر بل چا لپاره ومني. علما لیکلي الشرك الاعتقادي هو ان ينشا في القلب اعتقاد الخوف او الرجاء او التعظيم لغير الله تعالى، چې د انسان په زړه کې د الله نه څومره یره پکار ده د بل چا نه راولي، د انسان په زړه کې د بل چا نه دومره امید راشي لکه څومره چې د الله تعالی نه کوي، د بدون الاسباب په چا باندې دومره اعتماد وکي لکه څومره توکل او اعتماد چې په الله تعالی باندې پکار دی. خدا په زړه کې اینشا فی القلب اعتقاد الخوف او الرجاء، بس دې ته ویل کیږي شرک اعتقادی. دا شرک اعتقادی په څلور قسمه باندې دی. یو د شرک فی العلم، شرک فی العلم دې ته ویل کیږي چې ته د مخلوق په باره کې دا عقیده وساتې چې دا په هر څه باندې پوهیږي، پلانه عالم بما کان او بما یکون دی. الله تبارک تعالی قرآن کریم کې رد د شرک په علم رد کړی دی په ډېرو ځایونو کې. کله الله تعالی فرمای هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده وهو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم عالم الغیب والشهاده، په پټو په ښکارو باندې صرف الله تعالی عالم دی. سورة النحل کې الله تعالی فرمایي نو لسم آیات کې والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، چې څه ښکارا کوي او کپټې کوي الله تعالی په هغه باندې عالم دی. نو بس تاسو په دې سی ورګو قران کریم کې الله تعالی نفي د علم الغیب کړی دا د ټولو پیغمبرانو نه د ټولو خلکو نه او د پیریانو نه د ملائکو نه د ټولو نه دا کړل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون دا ټول مخلوقات په غیب باندې نه پويږي صرف یو الله تعالی دې په غیب باندې پويږي بل څوک نه پويږي نن سبا د بعض خلکو دا عقیده پیریان په غیب باندې پويږي پیریان په غیب باندې نه پويږي د سليمان عليه السلام واقعا براشي په خپل ځای باندې نو الته کې ذکر شوی دي فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين نو سليمان عليه السلام په مرګ باندې نو پوي شوی په غیب باندې نه پويږي دویم دې شرک په تصرف شرک په تصرف دي ته ویل کېږي چې کم صفات د تصرف دی اغه د غیر الله د پاره اومن لیش لکه قدرت کامله تدبیر د مخلوق جوندی کول مړه کول که څوک دا عقیده وساتي چې جوندی کول او مړه کول د الله تعالی نه علاوه بل څوک کوي یادري ټوله دنیا نظام دا د الله تعالی نه علاوه بل څوک چلی دا سړی مشرک دی قران کریم کې الله تبارک تعالی فرمای وللله المشرق والمغرب دا الله تعالی په اختیار کړي کله الله تعالی سوره ال عمران کې وای وللله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور یو سل نه آیات کړي کله الله تعالی فرمای نبی صلی الله علیه وسلم ته قل اللهم مالک الملك تؤتی الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدک الخیر دا ټول الله تعالی په اختیار کړي کله سورہ یاسین کې الله تعالی فرمایي درې اتیایم نمبر آیات کې او سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون دا ټول اختیارات د الله تعالی سره دي دا مخلوق نه الله تعالی دا نه پکړي دي تصرفات دا د مخلوق په اختیار کې نشته دي الله تعالی فرمایي واتخذوا من دونه آلهة لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا سوره الفرقان دریم نمبر آیات کې الله تعالی فرمای دا الله نه علاوه د چا لپاره څه اختیارات نشته لري د مرګ او د ژوند د پیدا کولو د پیدا او د نقصان د دې اختیارات نشته لري دا دویم قسم شرک شرک په تصرف مختصر دا وایو کله یو وایو یو ګنټه په دې باندې لګي دریم شرک په دعا شرک په دعا دی ته ویل کیږي چې د الله تعالی نه علاوه د بل چا نه دعاګانې وغواړي غیبانه بغیر د اسبابونه او د غینه امداد وغواړي د بل چا په بار کې د عقیده وساتي یو خوده مثلا چا تواضع کې راشه ما سره دا ګډه راوچت ک امداد دي ته وغوښته یا په ټلیفون باندې چاته وی چې راز ما سره دا پلانې کومکو کمال روپۍ راولېګه داسې وکړه یو دی بغیر د اسبابونه د الله تعالی نه علاوه د بل چا نه دعا غوښتل هغې ته را مدد شویل د پیدې او د نقصان مالک یې ګڼل بس دغې ته ویلی کېږي شرک په دعا قرآن کریم کې الله تعالی ذکر کړی دی چې دعا د صرف په الله تعالی پورې مختص ده د الله تعالی نه غواړئ سورة الاعراف 55 نمبر آیات کې الله تعالی فرمای ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدین صرف د الله تعالی نه دعاګانې غواړئ د بل چا نه مغواړئ دا په ډیرو طریقو باندې بیا ذکر شوی د قران کریم کې بل دې شرک په عبادت شرک په عبادت دې ته ویل کېږي چې د عبادت او د طاعت مستحق صرف الله تعالی دی د دین علاوه دې بل څوک وګاڼه نو دې ته وایي شرک په عبادت قران کریم کې الله تعالی فرمای سورۃ البقره 20 نمبر آیات کې یا ایها الناس اتقوا ربکم هو الذی خلقکم من نفس واحده الله تعالی فرمای په سورۃ البقره یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون سورۃ البقره 20 نمبر آیات کې وای کله الله تبارک تعالی فرمای وعبد الله ولا تشركوا به شيئا عبادت به صرف د الله تعالی لپاره خاص کینه نه بل چاره لپاره کله الله تعالی فرمای نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الیه ادعو و الیه مآب. دا په مختلف زینو کې الله تعالی دا بیان کړی دا عبادت لایق صرف الله تعالی دی. اوس دا عبادت دی بل چا لپاره مختص ک نو دی ته شرک ویل کی او شرک په عبادت تو توي. نو دغه د شرک اعتقادی سلور اقسام دا بیان شول چې شرک اعتقادی دا په سلور قسم باندې دی. یو دی شرک په علم او دویم دی شرک په تصرف دریم دی شرک په دعا او سلورم دی شرک په عبادت. دا غي تفصیل بیان شو دا د شرک اعتقادی اقسام. دویم شرک په علی دی شرک په علم متوي او بعد تفسیرونه چې تاسو ګوري شرک په عمل متوي د فعل یعنی په کار کې. اغه شرک اعتقادی معنی دا چې ته د یو سیسی پار کې دا عقیده وساتي او شرک په علی په کار کې په عمل کې د الله تعالی سره بل څوک شریکول. دا غي دوه اقسام دي د شرک په علی دو اقسام دی. یو تا ویلے کی گی تحریمات المشرکین یا با الفاظ دیگر تحریمات العباد تا ویلے کی دا دی معنی داشوالا چی اللہ تعالی یو شی حرام کرده دی اغا حرام دی، اللہ تعالی یو شی حلال کرده دی اغا حلال دی. تحریمات المشرکین مشرکانو جو کم شی حرام کرده دی اغا با حرام نگنی بلکی اغا با حلال گنی او هغه به چې الله تعالی او ته حرام نه ویل انت به حرام نه غنی. د مکی مشرکانو د ځان نه ډیر چیزونه حرام کړیو چې دا چیزونه حرام دي. قران کریم کې الله تعالی په هغه باندې رد کړی دی په تحریمات العباد باندې. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. یوصل اتصل ختم نمبر آیت د سورۃ البقره. کلا الله تبارک تعالی فرمائی یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. سورۃ البقره یو سل دعا و یم نمبرات کی دغوی. نو لند دا شول چی مشرکانو چی سشی حرام کړی دی اغه حرام مګنی بلکی اغه حلال وګنی. دا تحریمات المشرکین په مقابله کی تحریمات الله دی. کم شے چې الله تعالی حرام کړی دی نو حرام وګڼی. هغه قرآن کې ذکر شوی دی بار بار الله تعالی ذکر کړی دی چې مردار مثال په تور باندې الله تعالی حرام کړی دی، دغه سی شراب حرام کړی دی، سود حرام کړی دی او خنزیر الله تعالی حرام کړی دی، هغه چیزونه حرام وګڼی. دویم قسم د شرک په علی هغه نیازیات نیازات المشرکین دی. نظور العباده تولے کی نظور لغیر اللہ تولے کی مفسرین مختلف الفاظ بیان کردی دی، مختلف الفاظ ذکر کردی دی. یعنی مشرکانو با دا غیر اللہ پنم باندی سشے صدق کاو ورکاو بے. نو قرآن کریم کی اللہ تعالی دا غیرت کردی سورة المائدہ کی براشی وما اوہیلا لغیر اللہ به وما زبیح علی النصب وان تستقسمو بالازلام ذالکم فسقن. دا د دین اسلام نه د وتلو کارونه دي. په دې باندې د دین اسلام نه خلک کوزي داسې مکوي. دغه سي الله تعالی پیرت کوي وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. الله تعالی په غي باندې رد کوي. او دا نیازات المشرکین یا دا نزور العباد پا مقابله کی نزور الله دی. دا الله تعالی پا دا الله تعالی دا پار چه کم شه نظر که نو آغی پوراواله که ولیوفو نزورهم نظرونه چره اغا پورا که. دا دویم موضوع دا لالله ختم شوله. اول توحید دا توحید تعریب بیان شو. دری اقسام دا توحید دا بیان شول. تاغی په مقابل کې الاشیاء تعرف بی ازدادها شرکو. د شرک اول دو اقسام شرک اعتقادی او شرک فعلی. د شرک اعتقادی سلور اقسام داغی وضاحت شو. د شرک فعلی دو اقسام داغی وضاحت شو مختصر ډول بند. اقسام د مشرکانو با قرآن کریم کې بیانیږي. دا سلور قسم مشرکان په قرآن کې دا عام دي. مشرکین بالعباد الصالحین، مشرکین بالملائک، مشرکین بالجن او مشرکین بالکواکب پاغی باندې برات کیږي تفصیلا قران کریم کې وا زی په زی باندې راځي مونږ به وایو چې په دې کې په مشرکین بالجن باندې چې جنات دې الله تعالی سره شریکان کړلی پاغی باندې رد کیږي وغیرہ وغیرہ په قران کریم کې سلور زیاتې فرقې چې بیانېږي نو هغه سلور فرقې دي یو مشرکان دي دویم منافقان دي او دریم یهودیان او سلورم نصوارا درې سلور قسم ډلو سره به قران کریم زیاته مخاطبه کوي او زیات وضاحت په دغه فبارکی کوي دا د الله دشمنان دي د الله تعالی د کتابونو او د الله تعالی د دین دشمنان دي د الله د پیغمبرانو او د مسلمانانو د اسلام دشمنان دي نو دې سلور وضاحت کیږي په خې طریقه باندې دویم خبره دویم مقصد دغه مقاصد او مهمونه دویم مقصد د مقاصد او مهمونه هغه اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت اثبات دا رښتونه پیغمبر دی الله تعالی دنیا ته ستاسو د هدایت لپاره لګل دی نو دا غینه انکار مکوئ او د دې لپاره الله تعالی را لېګلې ده چې دا مسله د توحید تاسو ته واضح کړي په شرک باندې رد وکړي د مشرکانو منافقانو یهود او د نصارو دغه مقابله وکړي د دې لپاره الله تعالی را لېګلې قرآن کریم کې الله تبارک تعالی فرمایي سورۃ البقره 252 نمبر آیت تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً تای لیگل شوی تدا الله تعالی پیغمبری کله الله تبارک تعالی قرآن کریم کې د نبی صلی الله علیه وسلم تبارک وی تلک من انباء الغیب نوحه الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك الله تعالی وی تا تما وحی کړی دا ته زما پیغمبری او کله صداقت د پیغمبر په دې باندې ثابتې الله تعالی دا امي انسانو ان پړو ته ویل کی دا خبر په دې کې مزدکی او مخکې بار بار مونږ ویل دا امي کېدل د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې کله راشي دا صفت د مدح دی او د عام مخلوق په باره کې ان پړ کېدل دا ان پړې صفت دا مذموم او دا بد صفت دا صفت د ذم دی دا پیغمبر لیک لوسته نه شو کوله او تاسو ته الله تعالی دین بیانې خو معلومیږي چې دا پیغمبر دی کنه کله بعد نبی صلی الله علیه وسلم صداقت په دې طریقه باندې کیږي اثبات د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی به په خپل د په رسالت باندې گواهی کوي سورۃ الرعد کې براشي درسلو یختون نمبر آیات کې ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب دا خلق ستا د رسالت نه انکار کوي خو الله تعالی ز گواهی کوم چې ته ما پیغمبري نو دویم مقصد د مقاصد او مهمو د قران کریم نه اثبات د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم دی کله الله تعالی د سیوی چې دا پیغمبر زما زکه حق پیغمبر دی چې رد سره بیعت کول دادا سیدی لکه دا چې الله تعالی سره بیعت کوي الله تعالی سورۃ الفتح کې وی ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله دادا سیدی لکه الله سره چې بیعت کړی کله الله تعالی وی دا پیغمبر زکریشتونه دې کړ دی تابعداری مقتلانو تاسو په هدایت باندې شي سورۃ النور کې وراشي سلور 15 نمبر آیت کې قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا کردی پیغمبر تابعداری مکلنو ہدایت به موی په ہدایت بشی نو دی فبارکی با قران کی تفصیلات راضی نو دویم مقصد دا مقاصد او مهمه او دا قران کریم نه اثبات د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم دا رشتونه پیغمبر دی د الله تعالی دریم مقصد د مقاصد او مهمه او د قران کریم نه صدق الكتاب د الله تعالی د کتاب د قران کریم رښتینواله دا بیانی ته مونږ وایو چې صداقت الكتاب ده صدق الكتاب ته ویل کی یا وای ترغیب دی قران کریم ته وغیرہ وغیرہ. نو قران فبارکی به خبری بیانی گډیری. قران کریم کې الله تعالی وای سورۃ الحجر اول نمبر آیات کې الله تعالی فرمای الف لام را تلک آیات الکتاب و قران مبین. کله سورۃ الرعد کې وای تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق. تا ته چې راکم کتاب راغله دی دا الله تعالی را طرف نه یو حق کتاب دی، دا رښتونه کتاب دی. په مختلفو عنواناتو سره به دا بیانیږي. کله به الله تبارک تعالی فرمای دا قران کریم د ځان نه دی جوړ کړی شوی، نه پی د ابتراء کی. وما کان هذا القران ایبترا من دون الله ولكن تصدیق الذی بین یدی وتفصیل الكتاب. دا ځان نه جوړ کړی شوی کتاب نه، بلکې دا الله تعالی طرف نه علی کړی شوی دی. په دې کتاب کې د مخکینو کتابونو رښتینواله ذکر شوی دی. کله الله تعالی سوره یوسف کې وای یو سل یو رسم نمبر آیات کې ما کان حدیث یبطرا. دا څه خبرې خونه دی جوړ کړی شوی دی ځان نه، د ځان نه نه دی جوړ کړی شوی. نو کله به الله تعالی فرمایي چې دا صراط مستقیم دی، وان هذا صراط مستقیما فتبعوه. سوره الانعام یو سل دری پندوسو نمبر آیت کی براشی. او کله الله تعالی وی دا رشتونه کتاب دی، که تاسو وای چې رشتونه نه دی، د دې پسند کتاب جوړ کړئ. دا ټول مخلوق را جمع شي او دې پسند کې بل کتاب جوړ کړئ. نو هر کله چې نشي جوړوله نشاره شول دی ته چې دا د الله تعالی رشتونه کتاب دی. درې مقصد د مقاصد مهمه او د قران کریم نه هغه صداقت الكتاب دا الله تعالی د کتاب د قران کریم رښتینواله دا بیانیږي په قران کریم کې. سلورم مقصد د مقاصدو دا مقاصد او مهمه او د قران کریم نه ایمان بالآخرت دی. آخرت باندې ایمان راوړی. کله چې مړ شي نو برزخی زندگی به شروع شي. برزخی یعنی د دنیا او د قیامت په منځ کې یو پرده ده، حالات صرف الله تعالی ته معلوم دي. بیا آخرت دی، میدان محشر دی، حساب کتاب دی، عمل نامی ور کول دی، پولیس رات دی، جنت ته یا جهنم ته تلل دی. دی باندې به ایمان لري. قران کریم په دی باندې ډیر وضاحت کړی دی. آخرنۍ برخه د قران کریم زیاتی هم په دغه باندې لګیدلی. کله الله تبارک تعالی فرمای سورۃ الطور کې وراشي ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. دا الله عذاب راتلون کې لري، ګوره دا غي بیا څوک یا غیر ځان نشي بچ کولای. دا الله دغه عذاب بیا څوک نشي لري کولای. کله الله تعالی وای انما توعدون لصادق. ساس سره کوم لوس شوی د قیامت توار کې غریشتونه دي او دروغجن ونه غنی. دا قران کریم مسائل دا قیامت په واره کې مسائل اغازیات قرآن کریم کې بیا ثابت شوی دی په قیاسیاتو سره، قیاسات شوی دی. کله الله تعالی قیاس کړی دی په اول پیدایش باندې کما بدأکم تعودون. لکه څنګه چې الله تعالی اول پیدا کړی نو دغه سی دوباره هم پیدا کړي. کله الله تعالی قیاس کړي په خلق السماوات والارض باندې انتم اشد خلقنا من سما و بناها. ستاسو پیدایش ګران دی او کل اسمان او د ځمکې پیدایش ګرانو. چې ځمکه او اسمان الله پیدا کړی دی نو ستاسو دوباره پیدایش هغه الله تعالی ته ګران نه دی. او کله دا چې شوی دی چې الله تعالی په دنیا کې مړی ژوندی کړی دی نو الله وایي چې دغه مې وروستو به راشي. سورة البقره کې به واقع راشي وإذ قتلتم نفسا فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. هلته کې به راشي هغه مړی را ژوندی شو، خپله خبره یې وکړله، اشاره شو لدی ته چې په دنیا کې مې دله هم مړی را ژوندی کړی دی نو قیامت کې هم دغه ټول را ژوندی کولی شم. کله الله تعالی قیاس کوي چې ځمکه وچی په هغې باندې الله تعالی باران راورئ شینکي په هغې کې وشي. هر کله چې الله تعالی دا قدرت لرلی شي نو دا قدرت هم لرلی شي چې هغه وچ بدنونه اړوکي هغه الله تعالی را یوځای کړي او هغه الله تعالی بیا ترو تازه کړي. د دې وجې نه امام رازی رحمت الله علیه وی ډیره زبردست خبره کړی ده. امام رازی رحمت الله علیه وی اعلم ان القران لا يثبت مساله مسألة القيامة بالأدلة فقط لأنهم أمر غير شاهد بالبصر دا قیامت خدا شین دی تا تبسترګ باندې او خود لشی کله الله تعالی قران کریم کې دلایل ذکر کړي نو تاسو ریزمه کې تاسو وګورئ تاسو د اسمانونو تاسو وګورئ کله وې د غرونو تاسو وګورئ نو اوس خو دسی په دلیل سره قیامت نشي ثابتېره دی تاسو چې تاسو وګورئ دغه دی دغه دغه هم ثابت شو دی په دلیل سره لکه الله یو پلاني مړی تاسو وګورئ مړو مار ژوند دی دا دلیل دی خو امام رازی رحمت الله علیه وی وی بل یثبته بالقیاسات د قیامت مسله قران کریم کی زیات په قیاسات سره تثبیت شوی ده نو دا مسله به هم بیانی کی مسله د اثبات د قیامت کله الله تعالی په دی باندې قسم کوي چې قیامت به راځي خامخا کله الله تعالی وی غافل کیږي تیما دیر پاره ترغیب ورکړي کی هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا نشوی الله تعالی شتک للی نو که داسی تخاور شی او ختم شی نو الله تعالی و بیام تر اپورده کی قیامت برازی دا سلورم مقصد داغا مقاصد و مهمونه ایمان بالآخرت پا کارداره چه منگو تاسو دا دی درسونو نا یو درس دا واخلو چه قیامت تا تیاری منگو کو زکر قیامت خورا روان ده نو چرا روان دی اخلاصی تنشت دی نو دا غیر پارا دا سی اعمال کول پکار دی کم نس کم کامیاب شی پاگی کی پنزم مقصد دا مقاصد و مهمه و دا قرآن کریم نه الجهاد و پی سبیل الله دا اللہ تعالی فلار کی جهاد کول دا اللہ تعالی فلار کی جهاد کول کل بدا پا لفظ دا جهاد سر بیانی کل و پا لفظ دا قتال سر بیانی گی الله تعالی داغي تفصیل ډیر زیات کړی دی قران کریم کې الله تعالی مو چې جمهوریان بر دینه انکار کوي پارلمان والا بر دینه انکار کوي طاغوتیان مولیان بر دینه انکار کوي نو الله ټول ګټونه ذکر کړی هغه یو لګیا دی وای هر قسم جدوجہد چې د اعلی کلمۃ الله د پاره وشي بس دغه جهاد دی کنه وای او د الله تعالی په دین کې تحریف کوي چې دا بی دینی ده چاړه دي شي دغه سی جبی دی چڑا گانیش چی دا امت مسلمان و جوانان زوانان مومنان مسلمانان دا جهاد نا پخپلو بیانونو ما نکی نی تبا شویا تا دا فقی کتابونو تا او گورا چی دا جهاد مانا استلاحی شرعی اسا کردی دا جهاد مانا استلاحی شرعی دادا بزل الوسعی فی قتال الاعداء فی قتال اعداء الدین د الله تعالی د دین د دشمنانو په مقابل کې خپل ټول وسه خرج کول او طاقت خرج کول لته ویل کی معنی اصطلاحی شرعي معنی اصطلاحی شرعي حقيقي د جهاد قتال په سبيل الله ده معنی مجازي ثانوي د په هر جهد باندې کیږي دا صحیح ده خو لیکن صرف احکام شرعيه په معنی لغوي باندې بنا کول دا کوم قلتوب دي دا علم نه ده او ان شاء الله محترمین اوریدون کو د دیوی خبرې د پاره دعا وکي چې الله تعالی صحت کامله ده نصیب کی دا موضوع مونږ شروع کوو ان شاء الله دغه سرنګ چې مونږ خپل محترمین اوریدون کو تویل چې نوې کوم سلسله شروع کو نو ان شاء الله دا به مونږ شروع کوو که څوک دا وایي چې jihad په دی وخت کې جلسی جلوسونو دی تفخپل جواب باندې سره لګیا دی وای چې دی وخت کې جهاد دار چې جلسی جلوسونه او کبس دا لوی جهاد دی زموږ په دغه کې دا د الله تعالی د دین تحریف دی کړی دی د الله تعالی د دین نه په بل طرف ته وتی چرته که جهاد دا د جهد نه مشتق شي او صرف کوشش ته ویل کیږي هر قسم کوشش چې د الله د دین د پاره ای دا معنی حقیقی کې ته نو دا لفظ د قتال چې قران کې راغلی پختلو یقتلون یقتلون او قتلوا یقتلون د دې په اړه کې بیا دا غي وسمانه کې د جهاد کې خوري دغه تعویل او ک جهاد په معنا کوشش سره دي حق قتال په سمانه سره دي فقاتلوا ائمه الكفر دې معنا وسګه ته دلته ګوره کوشش معنا کې ک قاتلوا یقتلون یقتلون خو غوخه پرې کول وجره ته ویل کې یقتلون او یقتلون ته بل وجنه غو تا وجنی دې ته ویل کې نو که چرته به دا جلسو جلسونه کې تاسو د ډیر ډوډۍ غانو د وجنه یا د ډیر د شرابو د وجنه او یاد بل څه شي د وجنه مړ شوی جواب خزان لې نور خو دغه بینو نو ته هم څه پته نشته ردی jihad بمان القتال دا غسول دی غوخه پرې کول دی شهادتونه دی زخمونه دی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه دا خبره ده دا مونږ وایو اسی او زه خبره تاسو کومه تاسو ذهن دا کولا ویدو د پاره دا ټکه زه کوایو چې توغوتیان لګیا دی په میډیا باندې هر ورځ نوی نوی بیان نه دا غیرازی مسلمانان د جهاد نه کینه و جهاد په دې وخت کې نشته کړي جهاد دغه معنی چې جلسې جلوسونه کوا د الله د دین لپاره نو زه یو خبره کومه چې صلات منځ د پښتو لفظ دی نماز ته په اردو کې وای او صلات ته په عربی کې وای د صلات په عربی کې لغوي معنی هغه دعا ده الصلات بمعنی الدعاء ټول علما وګوري تاسو دعا وس د ماسپخین تیم راغې د منځ وخت داخل شو اذان وای په جمعات کې وسړی ناشته او د سیم کړه دی ولاسې پور دکل نور خلک په جواب باندې ودرېدل هغه چې نه دی د صلات لفظ راغلی دی اقیم الصلاه الله وي منځ کوي نو صلات ته راغلی صلات خو معنی لغوي په معنی د دعا سره دی یو ګنټه دعا یو کړل ای مسلمانان تاسو په سوای چې دې سړی منځ کو کوی نه ک تاسو ټول وای چې منځ نه دی کړه دعا یو کړل زکات راځي په لغت کې په معنی د پاکوالي سره دی په معنی د طهارت سره راځي زکات فلا تزکو انفسکم یتزکا فمعنا راضی فمعنا د پاکواری سره دی وسی وسره خوش امپور واخلی چې اصلی شیمپو دی بل نه او بخی گرمی کی او خنه وی تولیا واخلی ولم بیوزن خپاک او دا وی ما زکات وک زکات نه دی ورکړي معنا اصطلاحی شرعی د زکات دادا چې د خپل مال نه په مخصوص اندازه باندې چې په قران او په حدیث کې بیان شو دی په قهای کرامو تشریحات کړی دي په هغه طریقه باندې ورکړل شي دا بر دغه سي راشي روجي توست روجي میشتر روانه په عربی کې پښتو کې او ته روجا یو مونږه په اردو کې او ته روزا وای او په عربی کې او ته صوم وای صوم په عربی کې معنی لغوي ده امساک ما لک سات د خوراک سکاک او د زنانه تر نږدې کړت نه ځان بچ کول نو دا خو مونږه راوز روجي سار چې اوس کو بیا غرمې روړی خو اوس کې یو سړی د 2 غنټې 3 غنټې 2-3 غنټې نه یو سړی د سحر نه خوراک سکا کې اون کتر د ماجګره پوري ما خام ته نیمه غنټه پاتې رئیس یې ونه خوړل د ما خام نه لس منټه مخ کې سو خوړل دې ته مونږه روجدار بوته وایو نه بوته ولې وته نه وي رو سوم خو وای دی ته امساک ما لک سات خوراک سکا کنه کول نا نو بیا ټول خلک وی زکو ترو جنو چې دا خو امساک ما خو معنی لغوي د سوم ده او معنی اصطلاحی د شرع د سوم خدا ده چې د صبح صادق نو واخله تر د غروب شمس پوري د اسباب ثلاثه ظاهره خوراک سکاک او د نزدېکت نزان ساتل ور سره وسره دا غي چې کم بواتین نور کم اسباب دي چې پاغي باندې روجه خرابيږي او روجه پاغي باندې ثواب او اجر کمیږي دا غي نزان ساتل ګناهونه نو چې په صوم کې معنی اصطلاحی شرعی اخلي په حج کې معنی اصطلاحی شرعی اخلي په زکات کې معنی اصطلاحی شرعی اخلي په منځ کې معنی اصطلاحی شرعی اخلي په جهاد کې ولې معنی اصطلاحی شرعی نه اخلي د دې وضاحت ته مونږ ان شاء الله کو او دا په تفصيلات سره وایو دا به ځان نه وایو دا سه حواله به وایو چې هغه ټول خلک تسلیمای دا سه حواله به وایو چې کوشش وکاو چې د مذاهب 40 په مونږ پاغي باندې حواله وایو چې جهاد څه ته ویل کی دا اعلای کلمۃ الله د پاره تور چنی راوچته شوی الله تعالی په قران کې دا ویل دي وقاتلوهم حتا لا تکون فتنه د شرک او د کوپر او د بيدینی د ختمولو د پاره صرف یو علاج دی قتال په سبیل الله دی هغه jihad نه لري هغه لپس د قتال سره بیان شوی دی نو مسلمانانو په دغه سي غټو غټو مولیانو دا غټ تاسو وای شي ا دې سره به علم ډیر زکه او د غټ غټ علماء وي غټ هغه د سړي چې هغه ګرځیدې نشي ډوډۍ ډیر خوري او دغه بدنونه ډیر زیات غټ شوی دي نو بل خبره موکلله پنځم مقصد د مقاصد او مهمه او د قران کریم نه الجهاد فی سبیل الله او هغه الله تعالی په صیغه د قتال سره ذکر کړی دی ها یا ایه النبی حرز المؤمنین علی القتال سوره الانفال 15 نمبر آیات کې الله تعالی وایي اے دا اللہ تعالی پیغمبر خلق لا تیزی ور کا په قتال باندې jihad خوند ویل کنه چې تاسو خلق ته وی چې پلان دې کې با د عمران خان په خلاف باندې جلسه او جلوس کو تاسو راوځي نو دا سره jihad دې دل کې حرز المؤمنین علی القتال ویل قتال وجلو تراشی تاس بیا ځان ملکی یا بتاس شیدان شی یا نور ملکی چې الله تعالی د دین نشکم باغیان دی. کله الله تبارک تعالی فرمای سورۃ البقره یو سل نوی نمبر آیات کې وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا دا هغه خلکو سره و جنگیږي چې ستاسو سره جنگیږي چې ستاسو سره جنگی نه و جنگیږي. او الله تعالی د دغه جهاد د مسلې د پاره بیا د جهاد د جهاد بالمال الله تعالی ذکر کړی دی. الله پیغمبر ته کړه د سی وایې کدا نو ټول خلک نه جنگیږي فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک کدا نو ټول خلک نه جنگیږي ته بیا میواز جنگیږي. نو مسلمانانو د دغه سی طاغوتی مولیانو په خبرو باندې دوکنه شي د الله تعالی د دین تحریب کوي. نو دا مسله بیانیږي ډیر په تفصیلاتو سره د ډیر لپاره د انفاق ذکر وکيږي د قتال دفاعي ذکر وکيږي د جهاد لپاره اصول بیانیږي سورۃ الاعراف کې یا د سورۃ الانفال کې په منافقانو باندې عبارت کیږي چې کم خلق د جهاد نه خلق منکې بیا جهاد د چا سره کیږي دا غي ته پوره تفصیلات به بیانیږي. څلور ډلې دي مشرکان دي منافقان دي یهود دی نصارا دی نو دا غی ذکر با الله تعالی کی کله د مجاهدینو صفاتونه الله تعالی بیانې کله د جهاد د فار بیا الله تعالی د امیر ذکر کی د امیر د فار بیا خپل شرایط ذکر کی نو دا پوره وضاحت زبر د خپل استاد محترم شیخ کولګرامی رحمه الله خبرو کما اغه په درس کې دا سویل وی د جهاد مسله دا د سه بهترینه مسله ده چې کله دا په قران کې الله ذکر کینو ګټونه ذکر کړي د سوي ټول ګټونه ذکر کړي مالها او ما علیها ټول مسائل ذکر کړي. الله تعالی د جهاد طریقه مجاهد ته ورخی دا د الله تعالی په نن باندې بهترینه پریزه ده او الله په دې باندې عالمو چې دا شي خلق برازي چې انکار وته کوي. او حدیث کې هم دا راغلی دي چې په اخیره زمانه کې وا یقول القراء فیهم او خیاران خلق عالمان خلق تعلیم ابته خلق بوي چې دا د جهاد زمانه نه ده دا د جهاد زمانه نه بلکې دا د سیاست دور دی در سیاست دور دی. نو دا په تفصیل کله اخلاق د امیر الله تعالی ذکر کوي د انفاق مسائل بیانېږي په دې کې الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو ته د جهاد کولو توفیق نصیب کړي. د امت مسلمه دا څومره خويندې میندې او د امت مسلمه چې څومره اسیران دي په جنونو کې د دې دغه آه او فریاد او دغه ظلمونه در اخلاصول د صرف د جهاد په مسله باندې کی. نو پنځم مقصد د مقاصد او مهمه د قران کریم نه هغه جهاد په سبیل الله او جهاد بیا بغیر د مال نه کیږي. نو د مال د انفاق په سبیل الله باس بکیږي په تفصیلاتو سره کله الله تعالی امر کوي په انفاق سره چې د مالم خرج کوي وانفقوا په سبیل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه دا خپل مالونه د الله تعالی په لار کې اولګوي او دا مال چې نه لګوي نو ځان هلاکت ته ورځوي تاسو. کله الله تبارک تعالی فرمای دا مال خوستانه دی دا خود الله تعالی دی ته به کیسه نایبی مستخلفین فی الله تعالی کې تاسو خلیفګان مقرر کړی. کله الله تبارک تعالی فرمای زړه مال ستاره خوستانه خو پاتې کیږي کنه نو ولې نه خرج کی و مالکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض د دې اخیره مالک الله تعالی دی د خپل مال خرج کړه. کله الله تعالی وایي اسی الله نه ورکه نو الله له قرض ورکه الله په قرضې باندې سکی خو مانه دا شولا په دنیا کې یو کس بل ته څه شی ورکی نو هغه بیا ته اخلي قرضې. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الله تعالی ته قرض ورکه الله تعالی ورته په اجر درکی الله تعالی ورته په اجر درکی. کله الله تعالی وی دا مال دی دا الله په لار کې ولګا د دې وخت لګ دی بیا به ارمان کې خو لیکنه وخبر نه تلی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینه وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کما تری غیث اعجب الكفار نباته. الله وی دې مثال خدا وسره فصل زیړ شي بس ختم شي دا ولګوي. کله الله تبارک تعالی فرمای پاک مال ولګوي حلال مال. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم پاک مال ولګوی حلال مال د الله تعالی په لار کې خرچ کړئ. کله الله تعالی قران کریم کې وایي چې مال خرج کوي نو د الله تعالی درزه لپاره و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم و ما تنفقوا الا ابتغاء وجه الله د الله لپاره اولګوي نو دا تفصيلات به بیانېږي jihad بغیر نه مال نه کیږي په قران کې په کوم ځایونو کې چې د jihad ذکر شوی دی نو مسله د انفاق مخکې jihad بل مال او بیا د jihad بل بدن ذکر دی صرف په قران کې په یو ځای کې په سورې توبه یو سلو یو لسم آیات کې jihad بن نفس مخکې شوی دی نور په ټول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم انفسهم دل کې مخکې نور په قران کې په ټول ځایونو کې چې jihad بل مال او د jihad د بدن ذکر راغلی دی jihad بن نفس نو jihad بن نفس ورستو دی jihad بل مال مخکې دی ځکه چې اول کارتوس تیار نه کی او دغه سي ټوپک تیار نه کی بارود تیار نه کی نو jihad خو بیا نه کی نو ځکه jihad بل مال دا مخکې شوی دی زمونږ د استادارو په اصطلاح باندې دوا مقاصد قران کریم کې نور هم بیانی یو تنظیم او دویم د غیر پر آداب د الله تعالی د دین نشر او اشاعت چې تکي jihad کې د ډیره پر یو تنظیم پکار دی یو نظم د ډیره پر پکار دی او نظم بغیر د آدابونه او د غیر د اصول نه بغیر نه چلی د دې دوه چیزونو مدار اصلاح د تنظیم کیږي په دریو چیزونو باندې یو تهذیب النفوس دویم سیاست مدینه او دریم اصلاح البیت تدبیر المنزل ته ویل کی تهذیب النفوس معنی دار شولا په تنظیم او په جماعت کې کم کسان کار کوي دغه ایمان او دغه عقیده برابرۍ عقیده به صفای لک کسان پکار دي خدا عقیده کسان پکار دي دویم ایتیان بالاعمال المالیه مال با خپل خرج کوي د الله تعالی په لار کې په دغه خپل تنظیم او په نظم په دغه جماعت باندې مال خرج کوي چې ترقی وکړي او دریم ایتیان بالاعمال البدنیه د مونږ په باندې نور د الله تعالی احکامات یا په ځان منی منی دا ذکر کیږي په سوره البقره کې ودارا شي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله یوسل و او یم نمبر آیات کې ورشي دویم دی سیاست مدینه دا غیر پر الله تعالی سیاست مملکت ویل کی د مملکت او د دولت د ملک او د علاقې اصلاح په وسه طریقه باندې راځي دا غیر پر په سورۃ البقره کې الله تعالی سلور قوانین به بیانې چې دا سلور قوانین په ملک کې په علاقې کې راولې ستاسو د مملکت ستاسو د دولت ستاسو د علاقې اصلاح بوش اول پاغه کې دا دی اجرا د قانون د قصاص اجرا جارو کول د قانون د قصاص نه اجرا کول چې دا نافذ کی چا په نه قوانین مړ او که دا کس په کې قصاص کی سوال او یسوک د غسینه کی تو تر اوسه پورې دا نه دی شوی کدا چرته وشول نو په نه قوانین به بیا څوک مرګونه نه کی نو لند دا شول چې څلور قوانین اصول د غیر لپاره په سورۃ البقره کې ورازی په خپل ځای باندې به هغه وایو درېمه خبره اصلاح البیت د تحریک او تنظیم او د جماعت مرګری چی هغه بل خپل کور اصلاح کړي اسنه چې خپل کور غندای خپل کوسی اسخای او د بل کوسی جارو کړي د بل کوسی اول ما جارو کا اول د خپل ځان اصلاح وکا د دغه اصلاح د پاره په سورۃ البقره کې اتلس احکام الله تعالی ذکر کړي کته کور آبادول غواړي نو بده اتلس احکام باندې برابر کړي ان شاء الله کدا الله تعالی له طرف نه خیر دا بخپل خپل ځای باندې راځي اغه ځکه چې مونږ وایو چې دا اول حکم دی دا دویم دی دا دریم دی دا خو تنظیم شو جماعت شو تحریک شو په دې باندې به جوړه دا جماعت د تاسیس د پاره د جوړېدو د جماعت د پاره پنځه اصول الله تعالی په سوره ال عمران کې ذکر کړی دي جماعت بری په سبانه مضبوطیږي جماعت د بسبانی جوړه عقیده او نظریه به سي نو سوره ال عمران کې ودا غیر لپاره پنځه قوانین نازي ال د کې واغه په تفصیل سره وای بل یو خبره او بیانېږي اغه کوم اصول دي او کوم قوانین دي چې جماعت په غیبه نه ترقی وکي نن سبا جماعتونه تحریکونه تنظیمونه ولې په شابه نه روان دي دا هغه اصول او مراعات نه لري شوی، دا قوانین او مراعات نه لري شوی چې کوم الله تعالی په قران کې ذکر کړی دي. دا دغه لپاره به قواعد په سوره الحجرات کې بیانېږي او قوانین به بیانېږي. د جماعت او تنظیم دورانې دلو د ټورو نه لوی خبره ده، د ټورو نه لوی خبره به تحقیق خبره منل چا یو مامور د تراشی او پلانی په تاسو مړه داسې ویل واخا غوی ما په داسې ویل او مجاهد دې ځان تک سره ټوپک ور سره دې سر وځ ګورم هغه یو سړی ته چا ویلی وای غوږ د نوې سپی ور هغه خپل غوږ نه کته په سپی په سیمنډي وهلی نو دې ته ګوري نه چې دا خبره پر اشتیا ده او کدا خطا ده دا دروغ ده او کنه ده نو اصل کې خبره دغه ده د دې لپاره به قوانین بیانېږي په سورۃ الحجرات کې و قوانین به بیانېږي کله چې تنظیم جماعت او یو تحریک په دې اصول باندې اوچلېږي نو داغي بنیاد هم مضبوطی عقیده به ټول وي واعتصمو بحبل الله جميعا د جمهوریت تردید او د الله تعالی د حاکمیت او د الله تعالی د قانون د نفاذ لپاره بجنګی چې کوپر او شرک او بدینی ختم شي او د الله تعالی قانون نافذ شي کړه جماعت ترقی غواړو د تحریک ترقی غواړو او د خپل تنظیم ترقی غواړو دغه و آداب چې قران کریم کې سورۃ الحجرات کې الله تعالی بیان کړی دي دا غي مطابق مونږ او تاسو خپل زندگی تیر کو یو بل پسې مسخري ونشي د دوو مرګرو په منځ کې وران راشي هغه جوړول کله چې دا راغلل تنظیم او تحریک او جماعت لري مخې ته ځي مقاصد مهمه د قران کریم توحید اثبات د رسالت صدق الكتاب ایمان بالآخرت جهاد پی سبیل الله انفاق پی سبیل الله او دوا دیتا لواحق وای دا سلور اول دا سوابق دي توحید رسالت صدق الكتاب او ایمان بالآخرت جهاد پی سبیل الله انفاق پی سبیل الله تنظیم او دا غیر پاره آداب او اصول دیتا لواحق ویل کی دا مخک سوابق دي دا ورستوی دا لواحق دي دا په مختصر ډول باندې ویل شول په دې کې ډیر زیات تفصيلات دي چې دا هر یو ادب راړي او د قران کریم آیاتونو په غو باندې پیش کې نو بیا مسله ډیر زیات وګدیږي په دا خاطر باندې په مختصر ډول باندې دا ویل شول الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي الله تبارک تعالی دې زمونږ او تاسو د ایمانونو د عقیدو حفاظت وکړي الله تبارک تعالی دې زمونږ او تاسو د اعمالو حفاظت وکړي او الله تبارک تعالی دې د قران کریم د درسونه کول او د درسونه اوریدل الله تعالی دې د خپل رضا سبب وګرځي